रघुराज रघुवत राघव राजा राम हरे राम हरे रघुनाथ हरे राम हरे रघुनाथ हरे जानकी वल्लभ राम हरे दशरथ नंदन कौशल्या सुत राम हरे रघुनायक दशरथ नंदन कौशल्या सुत राम हरे जय भरताग्रज करुणा सागर जय भरताग्रज करुणा सागर भुवनेश्वर सुख धाम हरे कृपाल हरे जय भव भय भंजन दीनानाथ कृपाल हरे असुर निकंदन जन सुख वर्धन असुर निकंदन जन सुख वर्धन भक्तों के रखवाल हरे असुर निवारक सब दुख हारक राम हरे सुर मुनि तारक असुर निवारक सब दुख हारक राम हरे जय रघुपति जय जन मन हारी जय रघुपति जय जन मन हारी राघव राजा राम हरे जानकी वल्लभ राम हरे रघुनंदन रघुराज रघुवत राघव राजा राम हरे